Несупыннай хваляй плыні за парою ішла пара, і прабіла час хлапчыня гнаць у поле са двара. Ён праслухаў навучанку, як быць добрым пастухом, справіў пугу з павіванку, вузлы вывязаў гурком і пагнаў авечкі ў поле на папары і на ролі. Ён цяпер глядзеў больш стала, ён асоба, пастушок, нават права меў на сала і на тёплы кажушок. Добра ў полі. Волі многа і прастору шырыні, вабяць далі там малога, як прынадныя агні. Што ёсць там, за тым уньгаем, дзе зляглі нябёс вянцы. Новы край, і край за краем, і краі ва ўсе канцы. Існуецца думка тая, каб пашырыць свой прастор. Думка ўсюды залятае, за сяло, за хвалі гор, і на хмаркі кіне вока, што як гусанькі плылі, запытае, як далёка тое сонца ад зямлі. Як глыбок той прастор немы, і ці мерыў яго хто? І адкажа па-сваему: вёрст, напэўна, будзе 100. І яшчэ было чым міла тое поле хлапчуку, гэта тым, што дзед курыла, там яго трымаў руку. Гэты дзед пастух гуртовы, слаўны дзед, дзядок, душа, гаваркі, мастак на словы, і любіў ён малыша. Не смяяўся дзед Сымонкі, не ўшчуваў яго, ні-ні. Частаваў свае скарбонкі, бавіў цэлыя з ім дні. Забяруцца ў тень пад грушу і гаворку распачнуць. Тут Сымонка сваю душу мог пра дзедам разгарнуць. Запытаць пра сёе тое дзедку добрага свайго, бо Сымон не меў спакою, ўсё цікавіла яго. Дзедка, чуеш? Во, спявае. Ці ж не чуеш, дзедка? Вунь. Гэта здань твая такая. Адхрысціся, хлопча, плюнь. Як то здань? А ты паслухай. Дзед схіляе галаву, шапкай круглай аблавухай чуць не ўлазячы ў траву. Не, не чую. От то, дзедка, мусіць, ты зусім аглух. То ж спявае з кветкай кветка. Вочы вырачыць пастух, на Сымонку пазірае. Ой, хітрец, от то лайдак, чаго ён не выдумляе, бач, знайшоў якіх спявак. Хіба ж краскі не спяваюць? А які ўжо іх там спеў? Краскі голасу не маюць. Прыйдзе, пройдзе ветрыку павеў, закалышуцца, не ўчуеш. Кінь ты, хлопча, мары сніць. А, дзядуля, ты ж жартуеш, каб малога падражніць. Ой, дзіўны ты, дзед гаворыць і пакруціць галавой. А Сымон сваё гуторыць, гледзючы ўдаль прад сабой. Дзед, зірні, куды та хмаркі ўнідуць, ідуць як дым. Там так добра, вольна, ярка, а яны ідуць, ці ім надта горача ад сонца, ці іх гоніць хто адтуль, ці ім блага там бясконца. І скажы, дзядок, адкуль хмаркі гэтыя выходзяць? Эх, дзівак ты, кажа дзед, што за мыслі ў цябе бродзяць? Так утворан гэты свет. Грэе сонца, ходзяць хмары, носяць снег і дождж і гром. Ночкай вынікнуць стажары, бясдонныя амшары, зоркі выстелюць руном, ды на поўдзень ад паўночы шлях праложаць без прысад. А куды? Куды ён крочыць? Хто адкажа табе, брат? Вее вецер і сціхае, як увойдзе ў берагі. Па зіме вясна ўбірае твар зямлі, лясы, лугі. І прачнецца ўсё дазванне, жыццё ўзбудзецца ў зямлі. І без нашага пытання колас вырасце ў раллі. Хлопчык слова не прароніць. Дзеду вочы ён глядзіць і галоўку чуць прыклоніць, не варушыцца, маўчыць. Не, дзядок, не тое, дзедку. А ты вось скажы, чаму вецер песні пяе ўлетку, плачаш жаласна ў зіму? Схамяніся, Бог з табою. Унь, ужо аб чым спытаў. І круціў дзед галавою і плячыма паціскаў. Вось дык хлопец, куль узяўся? Не, сапраўды ты дзіўны, ці разумным ты прыўдаўся, ці з уроды ўжо дурны? Не, з цябе відаць, штось выйдзе, кінь ты гэтую думу. Усё будзе ў сваім відзе, сам пазнаеш той чаму. Вось каб ты вучыўся з маля, кніжку ў рукі б даць табе. Дзед і хлопчык замаўкалі, кожны думаў па сабе. Раз Сымонку давялося чуць, як граюць дудары. І яму тады здалося, што да гэтай пары ён дзіцятка быў дурное, што не жыў ён, аблукаў, што цяпер пазнаў ён тое, чаго шчыра так шукаў. Слухаў хлопчык тое гранне, пад сабой не чуў зямлі, бо ў тых зыках чаравання спевы ўласныя плылі, струны сэрца ў ім дрыжалі, як дрыжыць блісканне зор у надземнай цёмнай далі, і музыкам падпявалі і ляцелі на прастору салодкім заміранні ясным зоркам на спатканне. Дудары ўсё перайгралі, дальшу свет яны пайшлі, а ў душы яшчэ спявалі зыкі дзіўныя, плылі, разрасталіся і далёка душу вабілі сабой і няслі яе высока над гаротнаю зямлёй. Зыкі душу папаўнялі, і куды б ён ні пайшоў, над ім гралі і спявалі дуды, песні дудароў. Разоў пяць губляў авечкі, шкоды ў полі нарабіў, здрасаваў шнуроў тры грэчкі, вератнік аўса прыбіў. І за тое ж дасталося ад суседзяў, ад бацькоў. Многа выцерпець прыйшлося папіханак, кулакоў. Толькі ж хлопчык не чуў болю, і не тым занят быў ён. Зыкі смутку, песні волі чуў хлапчук з усіх старон. І цяпер, як непрытомны, стаў на гонях і стаіць, як выгнаннік, як бяздомны, што не мае дзе схіліць галаву сваю сірочу, і надзей у ім няма. Сам хлапчук не знаў, што хоча, дзе, аб чым яго дума. Ён не ведаў, што з ім стала, сэрца поўніў нейкі спеў, думка дзесь не тут блукала, дух як бы куды зляцеў. Эй, Сымон, заснуў ці што ты, а то ты, ах, мой дзядок, дзе ж авечкі? Ой, блазнота, ну і дадуць табе, браток. Тут Сымон ахамянуўся, бегчы кінуўся кулём. Стой, куды ты, не ачнуўся, унь, авечкі, за аўсом. Збілі хлопца зусім з тропу. Як ён рух яшчэ схаваў. Б'юць, як цэпам тым па снопу. Дзед з сабою разважаў. Ну, што думаў брат Сымоне? Ах, дзядуня, любы мой, дудары тут шлі сягоння. Як жа гралі, ай-ёй-ёй. Дудары, стары спытаўся. Ха-ха, ды кунь што? Пачакай, ты, відаць, няпросты ўдаўся. Дам табе я нешта, грай. Вось пакуль што, мой бядача, дудку дам табе я удар. Ты, музыка, брат, не інача, будзеш некалі дудар. Расхінуў тут дзед халат, ды з кішэні бакавушкі, выняў дудку весялушку і зайграў на гэты лад. Свінні ў рэпе, свінні ў рэпе, парасят ты ў грэцы, а музыка без языка каля печы трэцца. І яшчэ дзед разоў пару спрытна пальцамі прабег. У Сымонкі ў вочках твару бегаў ціхі-ціхі смех. Ён, працягшы сваю ручку, вочак з дзеда не спускаў. На, Сымоне, маеш штучку, грай здаровы, дзед сказаў. Як бы дар, які там з неба дудку тую взяў Сымон. Намачыць яе, брат, трэба. Галаснейшы будзе тон.